أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugünkü dersimiz Kalem Suresi'nin son bölümü olacak. ...24. ayetten itibaren derse girmeden önce biliyorsunuz bu hafta sonu vakfımız bir konferans tertip etmişti. Cumartesi günü Eminönü Belediyesi'nin Kadırga Kültür Merkezi'nde Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Mehmet Çelik Bey Hristiyanlıkta Manastır Hayatı konulu bir konferans verdi. Konferansa gelemeyenler için kısaca anlatayım. Mehmet Bey manastırda 5 yıl kadar kalmış. Süryanileri çok yakından tanıma fırsatı bulmuş. Orada Süryani dilini öğrenmiş. Onları kendi kaynaklarından incelemiş. Dolayısıyla bu konunun gerçek anlamda uzmanı. Cuma günü saat 7'de vakfa geldi. Daha önce havaalanından aldık. Sonra 7'de vakfa geldik. Vakıfta güzel bir sohbet yaptık. Ertesi gün belediyenin kültür merkezinde çok güzel bir konferans verdi. Sonra tekrar vakfa geldik. Uzun uzun sohbetler yaptık. Sonra da Manisa'ya tekrar döndü. Bu süre içerisinde gerçekten sohbete katılan bütün arkadaşlarımızın ortak kanaati çok güzel geçti. Ben şahsen çok şey öğrendim. Çünkü onun elde ettiği bu fırsatı elde etmek kolay değil. Yakından öğrenmiş olduk. Hristiyanlarla ilgili bilgilerimiz pekişmiş oldu. Bazı konularda bazı yeni bilgiler de zihnimize, yani bilgi dağarcığımıza koymuş olduk. İnşallah onu en yakın zamanda internetten yayınlayacağız. Dinlersiniz. Tabii tamamını yayınlamamız zor olur ama önemli bir kısmını yayınlayacağız. Yani bu belediye kültür merkezinde yapılan konuşmanın tamamını, bir de vakıftaki yapılan sohbetlerin bir kısmını yayınlayacağız. Oradan inşallah dinlersiniz. Kalem Suresi'nin 34. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. İnne lilmuttakine inde rabbihim cennetin na'im. Muttakiler için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Muttaki demek kendisini koruyan kimse demektir. Kendisini salıveren değil, kendisini koruyan. Koruma da her türlü olumsuzluklara karşı olur. kişi kendisini her şeyden önce ebedi cehenneme karşı korur. Sonra da dünyada saygın bir insan olarak yaşaması için yanlış davranışlara karşı korur. Sonra da Allah'ın yanında değerli bir insan olması için kendisini korur. Dolayısıyla kişi kendisini ne kadar çok korursa o kadar iyi takva sahibi olur. Bu sebeple sizin en büyük dostunuz kendinizsiniz. Yine sizin en büyük düşmanınız kendinizsiniz. Bir insanın kendinden daha büyük düşmanı yoktur ve kendinden daha büyük dostu da yoktur. İnne lilmuttakine inde rabbihim cennetin naim. Muttakiler için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Bahçeler vardır. اَفَنِجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Biz Müslümanları mücrimler gibi mi kılarız? Allah'a teslim olmuş olan insanları günaha girmiş kimseler gibi mi yapacağız? مَا لَكُمْ Size ne oluyor? Neyiniz var? كَيْفَ تَحْكُمُونَ Nasıl hüküm veriyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ Sizin bir kitabınız var da yaptıklarınızı oralarda mı okuyorsunuz? Bir kitaba mı dayanıyorsunuz? اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ O kitapta şöyle mi yazıyor? Ne isterseniz onu yapma hakkınızdır. Allah'ın yarattığı bu dünyada kendi arzu ettiğiniz gibi davranma hakkını size kim veriyor? اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Yoksa sizin lehinize bizi bağlayıcı yeminler mi var? Kıyamete kadar. اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Allah size böyle yeminle bu şekilde bir yetki, bir söz mü verdi? اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Siz ne karar verirseniz bu sizin içindir. Yani sizin istediğiniz gibi karar verme hakkınız var mı dedik. Bu dünyayı kendi isteğinize göre mi yöneteceksiniz? Kendi arzunuza göre mi yaşayacaksınız? Size böyle bir yeminle verilmiş bir söz mü var? Selhum Sor onlara اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ Onlardan hangisi bu konuda kefil olur? Allah'a karşı insanların bu davranışlarına kefil olacak kimmiş? Sor bakalım. Herkes Allah'ın yarattığı bu dünyada Allah'ın emirlerine uyma yerine kendi aklını estiği gibi kendi hoşuna gittiği gibi, kendi arzusu gibi, arzusuna uygun olarak davranıyor, karar veriyor, hüküm veriyor. Var mı böyle bir şey? اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ Yoksa onların ortakları mı var? فَلْيَئْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ O O zaman haklıysalar o ortaklarını getirsinler bakalım. Yani ortaklar var da Cenab-ı Hakk'ın yetkisini paylaşan kimseler var da onlar mı bunlara bu davranışları yapma imkanını sağlıyorlar? Öyleyse getirsinler bakalım ortaklar kimlermiş. Haklıysalar ortaya koyarlar. Dolayısıyla siz bu dünyada yaşıyorsanız düşünün, sahip olduğumuz ne varsa hepsi Allah'ındır. Şimdi Allah'ın yarattığı vücudu kullanacaksınız. Allah'ın verdiği nimetleri yiyeceksiniz. Allah'ın yarattığı topraklarda yaşayacaksınız ve kendi arzunuza göre hareket edeceksiniz. اَيَحْتَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Hayat benim değil mi? İstediğim gibi yaşar mı? Yaşar. Sonucuna da kaptanırsın. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ O gün paçalar sıvanır. Artık iş ciddiyete biner. Artık kaçış yok. وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ Bu insanlar secdeye çağrılırlar. Hadi bakayım. Allah'ın karşısında secde edin diye. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ Ama buna güçleri yetmez ki. Nasıl secde edecektir? خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ Gözleri şöyle önlerine inmiş. Yani göz kapaklarını açacak halleri yok. Önlerine bakıyorlar. Gözlerini kaldırıp karşıya bile bakamıyorlar korkudan. تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ Onları bir alçaklık sarmıştır. Her şeylerini kaybetmiş olmanın büyük bir çöküntüsü içerisindeler. Gözlerini kaldıracak halleri yok. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Onlar sağ salimken bir problemleri yokken secdeye çağrılmışlardı. Ama o zaman secde etmemişlerdi. Şimdi nasıl edecekler ki? Şimdi fırsat yok artık. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ Şu sözü yalanlayanı benim bana bırak ya Muhammed. Yani bu hadis, bu Kur'an-ı Kerim yani bu söz. Kur'an'ı yalanlayanı bana bırak. Onun cezasını ben veririm. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Onları şöyle fark edemedikleri yerden derece derece böyle adım adım adım adım cehenneme doğru sürükleyeceğiz. Ve umli lehum ben onlara fırsat da veririm. İnne keydi metin benim düzenim sağlamdır. Çok sağlam bir düzen kurmuşumdur. Hiçbir eksik bulamazsınız orada. Bu kişi isterse tevbe de edebilir. Ama isterse yanlış davranışlar yapar ve cehennemi hak eder. Düzen sağlam. Yarın Allah'ın huzurunda hiç şikayet hakkı olmayacak. Çünkü Allah bu insanları öyle yaratmış ki hepsi doğruyu, gerçeği pekala anlar. Ne yapması gerektiğini bilir. Yarın Allah'ın huzurunda diyemez ki, ya Rabbi işte ben bilmiyordum, farkında değildim, ne yapayım, işte gücüm yetmemişti falan deme imkanı olmayacaktır. Şimdi burada önemli bir husus var. Bu sözü yalanlayanı bana bırak diyor Allah. Yani kafirin cezasını vermek sana düşmez. Kafirin cezasını vermek sana düşmez. Onu bana bırak. Biliyorsunuz daha önce bu konuyla ilgili birçok ayetler okumuştuk. ...62. sayfada ...86. ayet Ali İmran suresi. كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafir olmuş bir toplumu Allah nasıl yola getirsin? Nasıl yola getirir? وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ Bunlar Resul'ün hak olduğuna da şahit olmuşlardır. Yani Kur'an'ı okumuş, anlamışlar. Yani eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyecek noktaya gelmişler. Peygamberin hak olduğunda hiç şüpheleri yok. Çünkü iman ettikten sonra kafir olmuşlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişler. Bunu eşhedüyle söylemişler. Ben şahidim. Çok iyi biliyorum. En küçük şüphem yok diye söylemişler. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Onlara çok açık belgeler gelmiş. Bu dinin hak olduğu ve doğru olduğu hususunda. Şimdi bunlar sağlam mümin mi? Olmuşlar mı? Ama ondan sonra kafir olmuşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Mürtet, dinden dönmüş diyoruz. Önce dindar olmuş, sonra dönmüş. Bunların cezası ne? Bunların cezası mezheplerde ölümdür. Bir de bu ayetlere bakalım, nedir cezası? Şimdi öncelikle sen yalanlayanları, bu sözü yalanlayanları bana bıraktan hareket ettik. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah zalimler topluluğunu yola getirmez. Kendisi yola gelmek istemiyor, onun için getirmez. Kendisi yola gelmek isterse getir. Zaten gelecek biraz sonra. Şimdi bunların cezası neymiş? اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ Bunların cezaları enne aleyhim lanetallah. Bunların üzerinde Allah'ın laneti olur. Allah'ın rahmetinden uzaklaşırlar. Yani mutlu olmazlar. Rahatsız olurlar, huzursuz olurlar. Birçok şeyler olur. Vel melaike meleklerin laneti olur. Ven nasi ecmain ve bütün insanların laneti olur. Niye? Çünkü bunlar bu davranışlarıyla çok kötü örnek olmuşlardır. Halidine fiha bu lanet içerisinde sürekli kalırlar. La yuhaffafu anhumul azabu bu azap onlardan hafifletilmez. Ve la hum yunzarun onlar gözetilmezlerdi. Bu azap nerede? Dünyada mı, ahirette mi? Emin misin? Ayete dikkatle bak bakalım. Bu azap dünyada mı, ahirette mi? Şimdi dikkatle dinleyin, tekrar okuyorum. Halidine fiha, sürekli azapta kalacaklardır. Öyle aceleci olmayın, durun. Düşünerek karar verin. Bak, tek baştan alıyorum. Ulaike cezauhum, bunların cezaları şu. Enne aleyhim lanetallah, Allah'ın laneti bunların üzerinedir. Vel melaiketi, meleklerin laneti. Vel nasi ecma'in, bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Halidine fiha, sürekli bu lanette kalacaklar. Ya herkes kendine göre bir kanaate sahip olmaya başladı. Dur bakalım kimin dediği doğru çıkacak. La yukhaffafu anhumul azabu, bu azap onlardan hafifletilmeyecektir. Ve la hum yunzarun, gözetilmeyecekler de. Şimdi sıkı durun bakalım, dünya mıymış, ahiret miymiş? İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû. Bundan sonra tevbe eden ve durumunu düzeltenler hariç. Şimdi bu neredeymiş? Ahirette diyen kaldı mı? Ha, kalmadı değil mi? Bu azap dünyadaymış. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. Bakın, meseleyi çok iyi kavramamız lazım. Ayetleri okurken aceleci kararlar vermeyelim. Tekrar okuyorum, çok dikkatle dinleyin. كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ, İnandıktan sonra kafir olan bir kavme Allah nasıl hidayet verir? Bundan ne anlarsınız? Bu hiçbir zaman artık yola gelmez, öyle mi? Öyle mi? Efendim? Evet. Şimdi bakalım, ilk görünüşte sanki hiç yola gelmeyecekmiş gibi anlaşılıyor, değil mi? İşte birçok şey de böyle karar, aceleci kararlar veriyoruz, sonra kendi yanlış kararlarımızın altında kalıyoruz. Allah hiç kimseye durup dururken hidayet de vermez, dalalet de vermez. Hidayet de dalalet de kişinin kendi çabası ve gayretiyle elde ettiği şeydir. Bugün dalalette olan kişi yarın hidayete gelebilir. Aksi de olur. Ama Allah-u Teala durup dururken kimseye bunu vermez. Yani siz hak ederseniz hidayeti verir, hak ederseniz dalaleti verir. Hak edecek olan kul, neticeyi yaratacak olan Allah'tır. Şimdi bunlar önce sağlam mümin imişler. كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ, İnandıktan sonra kafir olan bir topluma Allah nasıl dirlik ve düzenlik verir? Nasıl huzur verir? Nasıl hidayet verir? وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, yani böyle bir toplumun iki yakası bir araya gelmez demektir. Bunlar Resul'ün hak olduğuna şahit olmuşlardır. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, açık açık deliller de gelmiştir. Yani bunlar öyle sağlam mümin olmuşlar ki her şeye tamı tamına inanmışlar. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Ama ne zaman zalimlikten vazgeçerler, doğruya yönelirler, o zaman Allah hidayetini de verir. Ulaike cezauhum. Şimdi bunlar kim? sapasağlam Müslümanken kafir olan insanlar. Değil mi? Onun için şunu bir kere kafamıza yerleştirelim. Hiçbirimizin Müslüman kalma garantisi yoktur. Dolayısıyla sürekli dikkatli olmamız lazım. İşte takva bu. Kendimizi sürekli korumamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Ve hani hiç kimsenin hasta olmama garantisi olmadığı gibi, bu da bir hastalık işte. Hasta olmamak için kendimizi nasıl korumak zorundaysak, günaha, küfre düşmemek için de korumak zorundayız. Şimdi bunlar mürtet. Bunların cezası ne? Ulaike cezauhum enne aleyhim lanetallah. Bunların cezası üzerinde Allah'ın laneti vardır. Vel melaiketi meleklerin ve nasi ecmain tüm insanların laneti vardır. Çünkü kötü örnek olmuşlardır. Halidine fiha sürekli bu lanet altında kalırlar. Lanet içinde kalırlar. La yuhaffafu anhumul azabu. Bu azap onlardan hafifletilmez. Ve lahum yunzarun ve gözetilmezler. İllellezine tabu, tevbe eden başka. Ahirette tevbe var mı? Öyleyse bu lanet bu dünyada. Bu ceza bu dünyada. O zaman mürtedin cezası neymiş? Biz mi vereceğiz mürtedin cezasını? Hayır. Allah verecek. Onun cezasını Allah verecek. Zaten o lanetin içerisinde kalır ya. Lanet etmek, ya sen gidip de onun aferin iyi yaptın diyecek halin yok ya. Şimdi lanet şudur. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak. Şimdi Allah'ın çeşitli rahmetleri var. Yani bir kere iç huzuru meselesi var. Değil mi? Kişinin kendine olan güveni var. Çevresiyle ilişkileri var. Allah'la ilişkileri bozduğu zaman bütün ilişkileri bozulur insanın zaten. Ondan sonra diyor ki tevbe ederse, durumunu düzeltirse başka. Allah gafur ve rahimdir. Demek ki dinden dönmüş. Tevbe etmiş, durumunu düzeltmiş. Bu da kendi gayretiyle. Şimdi bizim kitaplarda şu vardır. Bir insan dinden dönerse ki dinden dönmeyle ilgili hükümlerin birçoğu da biraz sübjektif hükümlerdir. İşte şöyle derse dinden döner, böyle derse döner falan diye o kadar çok şeyler doludur ki bazı kitaplarda. Mesela bazı ulema der ki, Şafiiler der ki hiçbir şey yapmıyor, anında öldür gitsin adamdır. Tevbe teklif etmeye gerek yok. Tevbe ederse diyor, tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder ama o ahirette. Biz her ihtimale karşı öldürürüz. Hanefiler de şu söyledi. 3 gün adama mühlet vereceksin. 3 gün, her gün işte bir de katıksız hapis gibi bir şey. Her gün gideceksin. İşte tevbe et, tevbe et. Ondan sonra tevbe ederse eder, etmezse öldürürsün. Şimdi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki fedekkir اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ. Sen hatırlat. Sen sadece görevi hatırlatansın. Senin vazifen bu. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. Sen bunların üzerinde bir baskıcı değilsin. Tam baskı yapmıyorum ki, inanmazsa öldüreceğim, bu baskı mı? Olur mu böyle şey? Bak Cenab-ı Hak bunu bana bırak diyor. Ve bunu bazı hadislerle bu hüküm verirler. Açık ayetler olmasına rağmen. Bu hadislerin tamamı da sakattır. Yani hadis şeyi açısından, tekniği açısından sakattır. Çok açık ayetler, bak diyor ki Allah cezasının ne olduğunu burada bildiriyor. Öbür tarafta da diyor ki bu söze inanmayanı bana bırak diyor. O zaman gayrimüslimlerle ilişkilerimiz ne olacak? Şimdi ayetleri, ilgili olduğu ayetlerden kopardığınız zaman nerede rastlarsanız öldüreceksiniz. Geçen hafta size söylemiştim ya, bu sıralar hep Ürdünlü öğrenciden bahsediyorum. Çünkü benim için ilginç bir örnek. 35 yaşlarında bir doktora öğrencimiz. Ürdün'e gidip gelmişti Ramazan, işte Kurban Bayramı tatili dolayısıyla. Orada bir hoca bunu imtihan etmek istemiş. Gel bakayım Türkiye'de neler öğrendin demiş. O da demiş ki önce ben sana sorayım demiş. Şimdi diyor ki artık bundan sonra ben onları öğreteceğim diyor. Tevbe suresinin 5. ayetinde فَاِذَا سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْسَ وَجَدْتُمُوهُمْ حَيْسَ وَجَدْتُمُوهُمْ. O haram aylar çıktığı zaman müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayetindeki el müşrikun kelimesinin başındaki elif lam ne içindir diye sormuş. Cins içindir demiş. Cins içindir demenin anlamı bu. Bütün müşrikler demek. Peki demiş, bu 4 ayın dışında bulduğumuz her müşriki öldürecek miyiz? Ha, ne dedin demiş. Allah Allah. Bir defa uyanmış kendisi. Peki siz nasıl okudunuz demiş. Demiş şu ayetin üst tarafını bir okur musun demiş. O Tevbe suresinin 1. 2. ayetten. Ya gerçekten demiş ya bu. Öyleymiş demiş. Sadece Peygamber Efendimiz'e karşı savaş suçu işlemiş olan bütün savaş suçlarını işlemiş. Müslümanları öldürmeye kalkmış. Medine'ye sürmüş. Medine'de de baskınlar yaparak orada öldürmeye kalkmış. Sonra Hudeybiye savaşında yapılmış olan sözleşmeyi bozmuş. Bütün savaş suçunu işlemiş olan o müşrikler, belli müşriklerden bahsediyor. Ya gerçekten doğru. Sen bunları nereden öğrendin? Türkiye'den mi öğrendin demiş. Peki bunların yazılı olduğu kitap var mı demiş. E var da demiş, tercüme edilmedi, ben tercüme edeceğim. Şimdi hakikaten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Ama biz dikkat etmediğimiz zaman olmuyor. Şimdi mürtedin hükmü var mıymış? Çok ceza diyor, o ceza kelimesiyle söylüyor. Sonra Allah peygamberine diyecek ki sen onların üzerinde bir baskıcı değilsin diyecek. Sen sadece hatırlat. Fezekkir innema ente muzekkir. Sen hatırlat. Senin göre sen sadece hatırlatıcısın. Ondan sonra da diyecek ki bu şeyde bu imanla ilgili vardı ya Yahya bu Amener Resul'den sonraki ayet La ikrahe fiddin La ikrahe fiddini kad tebeyyene rüştü minel gay. Din konusunda herhangi bir baskı söz konusu olamaz diyecek Cenab-ı Hak. Bakara 256. Sonra bakın Allah'a ilk baş kaldırıp kafir olan şeytana da kıyamete kadar yaşamak imkanı verecek. Üstelik insanları saptırma hürriyetini de verecek. Çünkü Allah'tan müsaade aldığı zaman diyor ki لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِمْ. Onlar için senin doğru yolun üzerinde oturacağım diyor. E o zaman, ya böyle olmazsa zaten imtihan olmaz ki. Siz insanları Müslüman olmaya zorlarsanız, Onlar Müslüman olmaz, münafık olurlar. Bunun da hiç kimseye bir faydası olmaz. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu sözü kim yalanlıyorsa sen onu bana bırak diyor Cenab-ı Hak. Yani sen tebliğini yap, karışma. E tabii bir takım kırmızı çizgiler var. Kırmızı çizgilerimiz var. Allah-u Teala o mesela Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde bu kırmızı çizgileri açıkça belirtiyor. Altmışıncı sure, 551. sayfa. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ Din konusunda sizinle savaşmamış, yani inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmamış. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Sizi ülkenizden çıkarmamış olanlara اَنْ تَبَرُّهُمْ iyilik yapmanızı Allah yasaklamaz. وَتُقْسَدُوا اِلَيْهِمْ Onların paylarını, haklarını vermenizi yasaklamaz. Bu konuda Allah herhangi bir yasak koymaz. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Allah adil olan, her hak sahibinin hakkını verenleri sever. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu yasak sadece şu konudadır. عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ Din konusunda sizinle savaşmış. وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkenizden sizi çıkarmış. وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ Çıkarılmanıza destek vermiş olanlar. اَنْ تَوَلَّوْهُمْ İşte onları veli edinmenizi, dost edinmenizi yasaklar Allah. Bunlar zaten kıyamete kadar savaş sebepleridir. Adam seni öldürmeye kalkacak da sen buyur beyefendi nereden vururdun? Alnımın ortasından mı yoksa kalbimden mi? Öyle mi diyeceksin? Seni ülkenden çıkaracak, sen de ona bir teşekkür mektubu yazacaksın, öyle mi? Bunlar savaş sebebidir. Tabii onlara karşı gerekeni yapacaksınız. İşte o Tevbe suresinin 5. ayetinde bu çizgilerin tamamı fazlasıyla çiğnenmişti. Onun için Allah-u Teala orada o hükmü koymuştur. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ Bu sözü kim yalanlarsa beni onunla baş başa bırak. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ Biz onu yavaş yavaş celbederiz. مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Farkına varmadıkları yerden. Biz onunla. وَاُمْلِي لَهُمْ Ve bunlara müsaade ederiz. Mesela Mekkeli müşriklere müsaade etmiş. Kafirler aman işte bu adam şimdi ölse geberse falan filan diyenler vardır. İnsanlara kafir olma hürriyetini Allah vermiştir. Biz kimsenin engellemeye hakkı yok. Bunun neticesini, hesabını ahirette Cenab-ı Hakk'a verecektir. İnne keydi metin. Benim düzenim sağlamdır diyor Allah. Ben çok sağlam bir düzen kurmuşumdur. Burada ben onlara müsaade ederim. Bir de anlama ve kavrama kabiliyeti vermişimdir. İşte ayetler de karşılarına gelir. Ha burada kararlarını verirler. İnanırlarsa inanırlar. İnanmazlarsa da inanmazlar. Cezayı hak ettikleri kanaati de kendilerinde hasıl olur. Şeyi hak ettikleri, mükafatı hak ettikleri kanaati de kendilerinde hasıl olur. İnsan ne yaptığını çok iyi bilir. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَص۪يرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرَهُ İnsanın kendisi kendine karşı bir basirettir. Yani kişi ne yaptığının farkındadır. Sana birçok mazeretler sayıp dökse bile işin özünü kendisi biliyor. Seni kandırabilir ama kendini kandıramaz. Herkes ne yaptığını çok iyi bilir. Herkes günahının suçunun farkındadır. اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Sen şimdi onlardan ücret istiyorsun da onlar bunun borcu altında eziliyorlar mı ki gelmiyorlar? Böyle bir şey de yok. Sen ne ücret istiyorsun ne de onlar borcu altında eziliyorlar. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Yoksa gayb onların yanında da yazıyı onlar mı yazıyorlar? Falanca mümindir, falanca kafirdir. Kararı onlar mı veriyor? Şu cennete gidecek, bu gitmeyecek. Herkes kendi kafasına göre bir din tanımı yapıyor. Yeryüzünde, bunu da son zamanlarda sık sık söylüyorum, kafamıza iyice yerleşmesi için, kendisini dindar kabul etmeyen bir tek insan yoktur. Ama dinin tarifleri farklıdır. Herkes kendi kafasına göre bir din tanımı yapar. Çünkü herkes Allah'ın varlığı konusunda hiç şüphe etmez. Ve bazıları zanneder ki bu bana yeter. Ondan dolayı وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın demiştir Cenab-ı Hak. İnsanlar içerisinde Allah'a inancı olanlar iki gruba ayrılır. Bir grup vardır ki imanına şirki karıştırmaz. İşte bunlar samimi Müslümanlardır. Bir grup da vardır ki imanına şirki karıştırmıştır. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِثُوا اِيمَانُهُمْ بِظُلْمٍ İnanan ve imanlarına zulüm karıştırmamış, şirk karıştırmamış olanlar. İşte Allahü Teala'nın istediği bu insanlardır. Yani ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa vehum müşrikun. İnsanların çoğusu Allah'a şirk koşarak inanır. Tamam ben Allah'a inanıyorum der ama bu yukarıdaki ayetlerde olduğu gibi benim hayatıma Allah karışmaz. Ben kendi istediğim gibi hayatı yönlendiririm. Yani hayatı paylaştırır. Burası Allah'ın payı, burası benim payım. Ya da kendi grubunun arzularını öne alır, Cenab-ı Hakk'ınkini arkaya bırakır. O kadar. Ve bundan da son derece mutlu olur. Cenab-ı Hak insanları ikiye ayırıyor. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ Allah bir grubu yola getirmiştir. Yani yoluna kabul etmiştir. Mühtedi saymıştır. Bir grupta sapıklığı hak etmiştir. Şimdi ilginçtir. Yola gelenler pek bir şey demezler de Allah günahımı bağışlasın, halim ne olacak diye üzüntü çeker de sapıkların hiçbir endişesi yoktur. Cennetin tam ortasında hissederler kendi. Yani eğer ahiret varsa tabii ki cennetin ortasında biz olur. Biz varken başkası olur mu? Yoksa zaten bu dünyada alıyoruz payımızı. اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَا وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar şeytanları evliya edinirler, yani bütün kafirler. Ve kendilerini doğru yolun ortasında zannederler. Yani herkesin günah işlerken bir arkadaş grubu vardır. Onu öne alır. Ve biz en doğruyu biz yapıyoruz der. Yani dini algılamada farklar vardır. Yoksa dindarlıkta fark yoktur. Herkes kendisini çok dindar zanneder. Belki dinlemişsinizdir bu Kanal 7'de İskele Sancak programında. %97 çıkmış Türkiye'deki dindarla ilgili yaptıkları araştırmalar. İşte kendisini dindar sayanlar %97 çıkmıştı. İstatistik verilmişti. Basında ve televizyonlarda çokça yer almıştı. Orada dedim ki, o %100'dür de, %3'ü neden ben dinsizim dedim, ben dindar değilim demesin, dinsizim kimse demez de, çok az kimselerdir. Ben dindar değilim neden demiştir, o anketi yapanın, yapanı beğenmediği için öyle demiştir. Yani sen inandığın dini kabul etmiyorum manasına dindar değilim demiştir. Yoksa sen kendisiyle git konuş, kendi kafasına göre, kendi tanımladığı dinin dindarıdır o da. Ama esas olan Allah'ın tanımladığı dinin dindar olmaktır. Esas olan odur. Nasıl öbürü çok. Herkes kendini kandırır. Mekkeli müşrikler kendilerini o kadar dindar sayıyorlardı ki, diyorlardı ki, hac sırasında Arafat'a çıkmayalım. Biz Arafat'a çıkarsak Arafat kutsallık kazanır. Arafat'tan kendileri istifade etmiyor. Biz Arafat'a çıkarsak Arafat kutsallaşır diyorlar. Arafat kutsallaşırmış. Öyle diyorlardı. O kadar dindar sayıyor. Şimdi bunlara Peygamberimiz gelip de siz yanlış yoldasınız deyince adamlar beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Bütün Arap Yarımadası bunları çok özel insanlar olarak kabul ediyor. Peygamberimiz geldi. Bir de biz de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundanız da diyorlar. Koskoca bir peygamberin soyundan olacaklar. Kabe onlarda olacak. Herkes hac ve umre için oraya gelecek. Ve Peygamberimiz diyecek ki siz yanlış yoldasınız, müşriksiniz. Bu putlar olmaz diyecek. Canım biz bu putları Allah'a ulaşmak için işte şey yapıyoruz. Ondan dolayı asıl hedefimiz Allah'tır falan. Onun için ortalığı iyice karıştırmışlardı. Beyinlerinden vurulmuşlardı. Yani onlar da kendilerini çok dindar sayıyorlardı. Evet. Mesela bu şeyde cumartesi günü Mehmet Bey anlattı. Diyor ki şeylerde, Süryanilerde şöyle bir uygulama varmış. Çok yakın zamana kadar. 5 tane evladı olan 5.'si, bir tanesini manastıra veriyormuş. Orada birisi var diyor, Thomas adında. 5 yaşında manastıra gelmiş. Şimdi 80'i geçkin bir yaşı varmış. 3 kere manastırdan dışarı çıkmış 5 yaşından bugüne kadar. O da Midyat'a hastaneye gitmiş. Rahatsızlanmış. 3 kere hastane için çıkmış. Başka bir sebeple çıktığı yok. Şimdi diyor, küçücük bir kulübesi var diyor. O kulübeden günde 3 vakit çıkar kiliseye, gelir orada namazını kılar. Onlarda da tam 5 vakit namaz olduğunu öğrendik biz bu vesileyle. Olması gerekiyor, Kur'an-ı Kerim'de yok mu? İsa Aleyhisselam ne diyor? Ve umirtu bis salati ve evsani bis salati ve zekati. Tamam. Ve evsani bis salati ve zekati ma tümtü hayya. Ben yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı Allah emretti diyor. Vasiyet etti. Şimdi günde 5 vakit namaz kılıyorlar diyor. Sabah namazını 4 rekat kılıyorlarmış. Öğlen namazını 4 rekat, 10 rekat. İkindiyi 4 mi demişti? 4 dedi galiba. Akşam namazını 8 dedi. 6 mı dedi? Neyse, kayıtlarda var. Ben rakamı not tutmadım. Yatsıyı 4 rekat kılıyorlarmış. Bunlar 5 vakit farz. Süryaniler, Hristiyanlar. Bunun dışında diyor 3 vakit daha kılıyorlar. Bir bizim vitir namazımıza tekabül eden bir namaz kılıyorlar. Bir teheccüde tekabül eden bir namaz kılıyorlar. Bir de kuşluk namazına tekabül eden bir namaz kılıyorlar. Eskiden bu 5 vaktin 5'ini de kilisede cemaatte kılarlarmış. Şimdi 3'e indirmişler cemaatte kıldıklarını. Diğerlerini de evlerinizde kılın demişler. İkindi ile yatsıyı herkes kendi odasında kılıyormuş. Şimdi yakında inşallah bunu da burada ilan etmiş olayım. Bir Süryani papazı gelecek. Bu konuda bize biraz daha detaylı bilgi alacağız ondan. Bir de onlardan öğreneceğiz Allah nasip ederse. Bakalım ya. Şeyde namazda zebur okuyorlarmış. Şimdi diyor ki bu kişi, bakın yani şimdi esas meselenin özünü kavramadan ciddi hatalar yaparız. Diyor ki bu adam, işte bu ömrünü o manastırda geçirmiş olan adam Thomas, şey yapıyor, Üç vakit diyor çıkar şeyinden gelir kiliseye. Orada nasılsın Thomas diye sorsan iyiyim der. Sen nasılsın demez. Sen nasılsın demeyi gevezelik kabul eder. Oturup da iki kelime konuşamazsınız diyor. Gider odasına başlar tesbih çekmeye. Bütün günü böyle geçir. Ve bu adama çok üzülüyorum dedi. Niye üzülüyorsun? Ya bu adam İsa'yı Tanrı kabul ediyor. E o zaman neye yaradı ki? İsa'yı Tanrı kabul ediyor. Yani kendimizi dindar kabul etmemiz yetmez. Allah bizi dindar kabul ediyor. Şimdi bunlar İsa'yı Tanrı sayıyorlar da ne zaman İsa Tanrı olarak kabul edilmiş? Gene kendi kiliselerine göre işte Kadıköy Konsili'nde 451 tarihinde Kadıköy'deki konsilde kabul etmiştir. Ya siz kendi kendinize Tanrı icat ediyor, tapmaya başlıyorsunuz. Birazcık akıl olsa bunu nasıl kabul edersiniz? Var mı okuduğunuz İncil'de? Yok. Var mı okuduğunuz Tevrat'ta? Yok. Tevrat'ta okuyorlar bunlar çünkü. İncil'de de Tevrat'ta da şirkin en büyük günah olduğu yazılı. Biz müşrik değiliz demek için diyorlar ki çok kutsal üçlü birlik. Yani kardeşim üçlü dedikten sonra bin defa birlik de. Yani sen kendini nasıl kandırıyorsun? Ama diyor bunların üçünün yapısı da ayrıdır birbirinden diyor. İslam'a giden yolu İslam her insanın fıtratına uygundur. Kafasına uygundur. Ondan dolayı siz Hristiyanlara İsa'nın tanrılığını nasıl izah edersiniz dediğiniz zaman hiçbirisinin vereceği bir cevap yoktur. Bu anlaşılmaz. Bu kilise sırrıdır falan gibi kelimelerle geçiştirirler. Hepsi bilir. Hepsi hatasının farkındadır. Onun için asıl konu dindarlığımıza kendimizi hükmetmemeliyiz. Allah hükmetmelidir. Dolayısıyla Allah'ın kitabı çok önemli. Peki, şimdi Hristiyanlığı bozan Paulus var. Doğru, gerçekten Paulus bozmuş. Domuz eti harammış, helal etmiş. Sünneti kaldırmış. Ondan sonra Bütün şeriatı kaldırmış. Her şeyi kaldırmış. Şeriatın bütün hükümlerini kaldırmış. Ve bu şey, bütün mezhep şeylerde var yani bu Hristiyan mezheplerinde ona Sen Paul diyorlar, yani Aziz Paulus diyorlar. Ve yere göğe bırakmıyorlar. Şimdi bazen bana karşı çıkanlara diyorum ki bu Pauluslar sadece Hristiyanlardan mı çıkar? Onun için aklınızı kullanın da kendi Müslümanlığınızı Kur'an-ı Kerim'e göre bir testten geçirin. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Fasbir li hukmi rabbik. Sen Rabbinin hükmü için sabırlı ol. Yani sen kendin inanmayan insanlar olabilir. Sen sabırlı ol. Ve la tekun ke sahibil hut. O balığın arkadaşı gibi olma. Kimdi bu? Yunus Aleyhisselam. İzi nâde ve huve mekzûm. O son derece üzgün bitkin, böyle öfkeli bir haldeyken seslenmişti. Yunus Aleyhisselam kavmi inanmadığı için kahredip kaçmıştı, görev yerini terk etmişti. Sonra da biliyorsunuz işte gemiye binmiş ve gemiden atılması gerekiyordu, kura çekilmişti, onu atmışlardı. Sonra da onu bir balık yutmuştu. Şimdi Allah-u Teala buraya diyor ki لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı, denize atıldı ya, bir balık geldi yuttu. O da kendisini bir karanlık içerisinde şey yaptı. Nereden bilsin bir adam bir balığın yutabileceğini, onun karnında yaşayabileceğini zannediyor ki bir kuyunun içerisine düştüm. Yani şeyde bugünkü Musul ve çevresinde yaşayan bir insanın bildiği en büyük balık Fırat'ta yaşayan balıktır. Ondan daha büyüğünü bilmez ki. O zannediyor ki bir kuyunun içerisine düştüm. Ondan sonra da tabi öyle kurtulma ümidi olduğu bir anda La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin diyor. Kendi açısından kurtulma ümidi var. Bunun. Çünkü balığın yuttuğunu bilse şey yapmaz. Ne bilsin? Zaten ağzı açık olur o şey balığın. Nereden görecek o şey sırasında, atılma sırasında? Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Senin herhangi bir eksiğin yok. Ben sana boyun eğerim. Ben yanlış yaptım diyor. Nedir? Bu bir tevbedir. Ve Allah-u Teala da tevbesini kabul etti. Balık onu bir sahile şey yaptı. Orada kendine geldi. Hani o asitli bir ortamdan vücudu şey yaptığı için uzunca bir süre orada bir yaprağın altında kaldı. İyileşti. Sonra ülkesine döndü ve insanlar ona inandılar. Levla en tedarakahu ni'metun min rabbi. Şimdi balığın onu yutması Allah'ın bir nimeti mi değil mi? Yutmasaydı ne olacaktı? Tıpkı yani nasıl şey boğuldu biliyorsunuz Firavun. Firavun boğulurken tevbe etmişti. Evet. Ne dedi? Âmentu billezi âmene bihi benu İsrail. Öyle miydi ayeti? Âmentu Rabbi Musa ve Harun da vardı. Bir de o şekilde de vardı. Âmentu billezi âmene bihi ve ene ne ayet? Âmentu âmentu billezi âmenet bihi. Yok. Beni İsrail ve ene minel muslimin. Yani ben İsrail oğullarının inandığına inandım, ben de Müslümanlardanım dedi. Dedi ama boğulduğu zaman söyledi. Boğulduğu zaman söyleyince Cenab-ı Hak ne dedi? El-an. Şimdi mi? Zamanı geçmişti. Ama Yunus Aleyhisselam'ın tevbesinin zamanı geçmemişti. Çünkü o doğrudan denize düşmemiş. Kendisini kurtulabileceği bir şart altında zannediyordu. Onun tevbesini Allah kabul etti. Çünkü وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Yani ölüm gelip çatmış, şimdi tevbe ettim diyen, demiş olan kimsenin tevbesi tevbe değildir diyor Allah. İşte Firavun'unki öyle. Ölüm gelip çattığı bir anda tevbe ettim diyor. Ama ondan birkaç saniye önce tevbe etse tamam. İşte Yunus Aleyhisselam öyle bir anda tevbe etmiş ve Cenab-ı Hakk'a tevbesini kabul etmiştir. Onun için o anda balığın onu yutması Allah'ın büyük bir şeyidir, ikramıdır. لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. Ne? لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ. Tabi nebeze şey değil. Eğer Allah'ın bir nimeti ona yetişmeseydi bir boşluğa atılacaktı. Çünkü boğulan insanlar biliyorsun bir deniz onu kenara atar. Bir boşluğa atılacaktı ve o mezmum olarak atılacaktı. yerilmiş olarak katılacaktı. Tevbe etmediği için. Çünkü Allah'tan izin almadan görev yerini terk etmiş. Şimdi aslında Allah-u Teala bu tür nimetleri herkese de verir. Bazen adam der, ya Rabbi sen bana bu fırsatı bir versen çok iyi bir Müslüman olacağım der. O fırsatı aldığı an her şeyi unutur. Ama Yunus Aleyhisselam öyle değil. Allah'ın verdiği fırsatı gayet güzel değerlendirmiştir. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Bundan sonra Rabbi onu seçti, yani onu oradan kurtardı ve onu salihlerden kıldı. Yani Peygamberimize diyor ki sakın sen onun gibi böyle sabırsızlık etme, sabırlı ol. Ondan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi son ana kadar terk etmemiştir. Onunla ilgili öldürme kararı aldılar biliyorsunuz. O kararı uygulamak için kapısına kadar geldiler. O zaman Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi geldi ve o sıra Mekke'yi terk etti. Ondan önce terk etseydi şey gibi, Yunus Aleyhisselam gibi olur. Yani buradan şunu da anlayalım. En büyük imtihan peygamberlerin geçirdiği imtihandır. Bazıları diyor ki o peygamber işte her şeyi hazır bulmuş gibi. Ne nasıl hazır bulmuş oluyor? Öyle şey olur mu? Bana örnek olacak bir kişinin tıpkı benim gibi şartlar altında olması lazım. İşte peygamberler bize örnektir. Onların her davranışını biz de yapabiliriz. Dolayısıyla mesela bize kuş örnek olamaz. Melek bize örnek olamaz. Çünkü meleklik yapamayız ki. Cenab-ı Hakk'ın hükümleri herkes için aynıdır. Bütün peygamberlerin önünde şirk, müşrik olma tehlikesi vardır. Her peygamberin önünde bu tehlike vardır. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Şu sana kesin olarak vahyedilmiştir. Senden öncekilere de hele bir şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. Bu peygambere yapılan bir uyarıdır. Ha, o zaman demek ki Cenab-ı Hak hiç kimseye bir torpil falan geçtiği yok. Hiç kimsenin Allah'ın yanında dokunulmazlığı falan yok. Çalışırsan kazanırsın. O peygamberler de o makamı hak edecek bütün davranışı göstermişlerdir. Peki son iki ayet var, onları da okuyalım. Ve in yekadul lezine kafaru, bu kafirler لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ seni gözleriyle kaydıracak duruma geldiler. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ bu zikri, bu kitabı işittikleri zaman. Yani öyle bir çaresiz hale kaldı, ne yapalım yani, bu gözleriyle yiyecekler, yani yiyecek gibi bakıyorlar, bunu bir şekilde yok etmek lazım. وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ bu kesin cinler tarafından yönlendiriliyor demişlerdir. Çünkü kendi güçleri yetmiyor da cinlere de olağanüstü bir takım özellikler şey yapıyorlar, hayallerinde tanıyorlar. Bu kesin cinler tarafından şey yapmıştır canım, bu bir insan sözü olamaz. وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ bu Kur'an sadece alemlere bir hatırlatmadır. O kadar, başka bir şey yok. Peki şimdi bir çay arası veriyoruz. Sonra tekrar başlara geleceğiz. Sorulara başla bakalım. Birinci sormaz. Hocam geçen hafta sarık örtü dediniz. Sarık kılınan namazla sarıksız kılınan namaz arasında 70 kat sevap var diye hadis var mı acaba? Evet, sarıkla ilgili hadisler var. Fakat bunlar senet bakımından sahih olsa bile mana bakımından o manaları oturtabileceğimiz bir zemin olmadığı için ulemanın hiçbirisi tarafından doğru kabul edilip bir şey yapılmamıştır. Mesela fıkıh kitaplarına bakın, hiçbir mezhebin fıkıh kitabında işte başına sarık sarmak diye bir hüküm olmaz, yoktur. Bu bir örftür. Siz sıcak bir bölgede yaşıyorsanız mecbursunuz başınızı kapamaya, aksi takdirde güneş sizi perişan eder. Bir de eğer çölde yaşıyorsanız, çölün kumsal kumlarına karşı, kum fırtınasına karşı hazırlıklı olmanız lazım. Başınızda öyle bir şey taşıyacaksınız ki kum fırtınası olduğu zaman ağzınızı, burnunuzu, boynunuzu, her tarafınızı kapatabilsin. Normal durumda da o bezi başınızın etrafına sararsınız, olur sarık. Başka bir şey yok. Yani şeye bakarsanız, Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyun. Peygamberimizi kılık kıyafetiyle başka insanlardan ayıramıyorlardı. Yani özel bir kıyafet yok. Peygamber Efendimiz'in namaz için takındığı herhangi bir özel kıyafet yok. Dışarıda hangi elbise giyiniyorsa mihraba da ondan geçiyordu. Bizim bu camilerimizdeki sarıktır, cübbedir. Bunlar tamamen batı, batı demeyelim de kiliseleri taklit kokuyor. Bunların hiçbirisi doğru şeyler değil. Yani insan dışarıda hangi elbiseyi giyerse imamsa mihrabı o elbiseyle geçer, cemaatse namazı o elbiseyle kılar. Namaz için Peygamber Efendimiz'in taşıdığı özel bir şey hiçbir zaman olmamıştır. Hatta camiye girerken ayakkabılarını da çıkarmıyorlardı. Şimdi bizde hikayeler anlatılır. Birisi bir köye imam olmuş. Köylüleri ayakkabıyla, çarığıyla camiye sokmuş. Arkadan bir başka imam gelmiş. Ben çarıklarıyla soktum, sen de çarıklarını çıkar demiş. Niye çıkarıyor ki? Hepsi çarığıyla girsin. Sürekli çarıkla girsinler. Peygamberimiz sahabesine ayakkabılarınızı çıkarın dememiş ki. Bir namazda Cebrail aleyhisselam geliyor. Ayağında pislik var dediği için Peygamberimiz ayakkabısını çıkarıyor. Onu gören bütün sahabi çıkarıyor. Sonra diyor ki siz niye çıkardınız ki diyor. Cebrail benim ayağımda pislik olduğunu söylediği için çıkardı. Özet olarak yani özel bir namaz elbisesi yok. İmamın da özel bir kıyafeti yok. Dolayısıyla Müslümanların her birisi giyimle, kuşamla, davranışlarıyla, hatta Peygamber Efendimiz'i Müslümanların arasında gördükleri zaman tanıyamıyorlardı. Muhammed kim diye sormak zorunda kalıyorlardı gelenler. Peki. Bir de buraya bir soru geldi. Kefen olarak da kullanılıyordu mu? Olabilir. Bilmiyorum yani böyle bir bilgim yok ama belki kefen olarak kullananlar da olabilir o sarığı. Siz okudunuz öyle bir bilgi. Olabilir, mümkün. Ama benim böyle bir bilgim yok. Şimdi oradan konuştuğunuz zaman internetteki arkadaşlar duyamıyorlar. Hep şikayet geliyor ondan dolayı. Kusura bakmazsanız. Evet. Diğer soruyu. 12 Aralık 2006 tarihinde vakıfla ilgili sorular ve cevaplar konulu sohbetinizi büyük bir dikkatle izleyip bir müstefir olduk. Fakat bu sohbetin içerisinde nesih ile ilgili konuda soru sormak istiyorum. Yani bu soru Trabzon'dan geliyor Cevat Hoca'dan. Evet. Bakara Suresi 106 numaralı ayetin yorumunda Nisa Suresi 15 ve 16 numaralı ayetlerin Nur Suresinin 2. ayetiyle nesih edildiğini söylediniz. Müebbet hapis cezasının hafifletilerek 100 değnek cezasıyla hükme bağlandığını ifade ettiniz. Halbuki Bakara suresinde geçen 106 olan ayetin siyah ve sibakında kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrildiği hükmünü anlıyoruz. Nisan suresi... Orada kalalım isterseniz. Şimdi Bakara suresinin 106. ayeti şöyle. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Biz bir ayeti nesheder ya da unutturursak, ondan daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Bu nesih kelimesi, Türkçemizde nüsha diye kullanılır. Yani o kökten, nüsha, esasen nüshadır. İstinsahtır, istinsah diye kullanılır. Nüsha çıkarmak anlamına, bugünkü işte fotokopisini çıkarmak gibi bir şeydir. Yani şu sayfada yazılı olan yazıları öbür sayfaya geçmek. Yani öbür kitaba geçmek. İşte matbaada yapılanlar da odur. Yeni nüshalarının çıkarılması. Şimdi şöyle düşünün, siz bir kitap yazdınız, onun yeni baskısını yaparken gözden geçirirseniz ne yaparsınız? O kitabın büyük bir bölümünü aynen bırakırsınız, bir kısmını da kendinize göre daha iyi bilgilerle değiştirirsiniz. Değil mi? İşte nesih böyle. Allah-u Teala öyle diyor. Şimdi diyor ki Allah, Nuh'a neyi emrettiysem, yani şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a neyi emrettiyse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. O zaman Nuh Aleyhisselam'dan beri gelen bütün peygamberlere verilen kitapların son nüshası ne oluyor? Kur'an-ı Kerim oluyor. O zaman bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin büyük bir bölümü, çünkü Allah öyle dediğine göre, Allah Nuh'a hangi şeyi şeriat kılmışsa sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Öyleyse, öyle dediğine göre demek ki Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü Nuh Aleyhisselam'dan beri gelen bütün peygamberlere verilen hükümlerin aynısını içeriyor. O zaman مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَتِنَا وَنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Daha ya da hayırlısını ya da mislini getiririz. O zaman bu Kur'an-ı Kerim önceki kitapları misliyle nesh etmiş oluyor mu? Yani oradaki hükümlerin aynısı. Nesh etmek demek onu hükümsüz kılmak demek değil. Bak Allah söylüyor işte. Nasıl nesh ettiğini Allah söylüyor. Tarifi Allah'tan alırsak problem yok. O zaman Kur'an-ı Kerim Tevrat'ta, İncil'de olan, Kur'an'da da olan bir takım hükümleri nesh etmiş olur mu? Olur. Olur. O ne yapmış? Misliyle nesh etmiş olur. Bazı hükümleri de hayrun minhadi, daha hayırlısıyla değiştirmiş oluyor. Yani tıpkı siz bir kitap, yeni bir kitabınızın son nüshasını yazdığınız zaman kendinize göre daha iyi ile değiştirmeniz gibi. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim kendinden önceki bütün kitapları nesh etmiştir. Ve Nuh Aleyhisselam'dan beri peygamberlere verilmiş bütün kitapların son nüshası, Allah tarafından kontrol edilmiş, onaylanmış ve son şekli verilmiş olan nüsha budur. Gerçek bir İncil okumak isteyen Kur'an okuyacak, gerçek bir Tevrat okumak isteyen Kur'an okuyacak, Nuh Aleyhisselam'a hangi kitap inmiştir diye merak eden Kur'an-ı Kerim okuyacak. Peki şimdi bu ayetin önünde ve sonunda kıblenin değiştirilmesiyle ilgili hükümler var deniyor. Bunun herhalde bir yanlışlık olsa gerektir. Kıblenin değiştirilmesiyle ilgili hükümler bu ayetin, yani siyah ve sibak diyor. Önünde sonunda böyle bir şey yok. Hiç. Bundan kıblenin değiştirilmesiyle ilgili ayet kaçıncı sayfa? 23. sayfadan itibaren başlıyor. Arada o kadar vakit şey var. Yani bu ayetin burada bir yanılma var galiba. Şimdi sorunun öbür tarafına geç. Nisa suresinin 15. ayetinde erkekle kadının değil, kadınla kadının zinasının ayrı bir hüküm. 16 numaralı ayetin ise erkekle erkeğin zinasının ayrı bir hüküm. Yani şimdi burada diyor ki, burada bu arkadaşımız, tabii bu bazı tefsirlerde öyle okumuşlar da, şimdi orada biz şunu söylemiştik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rejim cezasını uygulamıştır. Yani zina eden kişilerin taşlanarak öldürülmesi cezasını uygulamıştır. Onu uygulamasının sebebi Tevrat'ta bu cezanın olmasıdır. Çünkü kendisine zina etmiş iki tane Yahudi getirilmiş. Peygamber Efendimiz de onlara sormuş, Tevrat'ta bunun cezası nedir? Demişler ki yüzlerini karartırız, eşeğe ters bindirir, şehri dolaştırırız. Peki demiş, hemen Beyt-i Midras denen Tevrat eğitiminin yapıldığı yere gitmiş Abdullah bin Selam'la birlikte. Onlara demiş ki, Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah hakkı için Tevrat'ta zina edenlerin cezası nedir? Orada bir genç gelmiş, demiş ki, ya Muhammed, eğer böyle demeseydin söylemeyecektim. Tevrat, zina, bu tür fiili işleyenlerin cezası taşlanarak öldürmektir demiş. Peki bunu ne zaman kaldırdınız? İşte bu cezayı zayıflarımıza uyguladık, güçlülere uygulamadık, onlar da isyan ettiler. Sonra bir şeyde ittifak ettik, herkese de yüz karartma ve eşeğe ters bindirip şehri dolaşma cezası verdik. O gün bugün uygulanmıyor. Ve bunu tasdik eden ayet de inmiştir. Keyfe yuhakkimuneke Maide suresinde değil mi? Maide miydi? Ve indehumut tevratu fiha hukmullah. Bunlar senin peygamberliğini kabul etmiyorlar, gelip senin hakemliğine başvuruyorlar. Eğer Allah'ın emrine uymak istiyorlarsa yanlarında Tevrat var, orada Allah'ın hükmü var. O zaman Tevrat'ta bu hüküm var. Allah da bu hükmü sahiplenmiş oluyor mu? Kur'an ayetiyle. O zaman rejimin Allah'ın hükmü olduğu, sabit olduğuna göre bir peygamber başkasını uygulayabilir mi? Peygamberimiz rejimi uygulamış. Zina eden Müslümanlara da aynısını. Hangi? Maide 43. ayetmiş. Müslümanlardan zina edenlere de aynı hükmü uygulamış. Şimdi Allah-u Teala ne diyor? Biz bir ayeti nesh edersek, ya onun dengini, yani ya Kur'an-ı Kerim'de rejim cezası olması lazım, var mı? Yok. Ya da daha hayırlısını diyor. Şimdi rejim taşlayarak öldürmektir. Öldürmekten sonraki daha hayırlı ceza nedir? Müebbet hapiste, değil mi? İşte bakın, Nisa suresinde وَاللَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Kadınlarınızdan o fuhşu işleyerek gelenlere karşı sizden 4 şahit getirin. فَاِنْ شَهِدُوا Şahitlik ederlerse فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Onları evlerde tutun. Hatta yetevaffahunnel mevtu, ölüm gelip onları ömrünü bitirinceye kadar, ölünceye kadar. Ev yece'alallahu lehunne sebile, ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Bu ne demektir? Demek ki yeni bir hüküm gelecek. O zaman bunun kadın kadına olduğu nerede? Ondan sonraki ayette de tamam. Burada وَالَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Fuhuş yapan kadınlar. Ondan sonraki ayette de وَالَّذَانِ Çünkü bu fuhuş iki kişi arasında olur. وَالَّذَانِ Bu ikisine, fuhuş yapan kadın ve erkeğe يَئْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَ İkisine de eziyet edin. Yani kadını sadece ev hapsine alıyorsunuz, müebbet ev hapsine. Hiç sesinizi çıkarmadan değil, gireceksiniz, çıkacaksınız, utanmıyor musun diye onu rencide edeceksiniz. Erkeği hapsetmeden rencide edeceksiniz. Erkek çalışacak ama bu defa erkeğe de bütün şehir hapishane olacak. Çünkü onun zina ettiğini duyan kişiler, Allah rızası için gidip şuna iki laf söyleyelim diyecek. وَالَّذَانِ يَئْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا Bu ikisini eziyet edin. فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا Tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara bir şey söylemeyin diyor. Şimdi bir evin içerisinde yanında 3-5 kişinin girdiği bir kadın, tamam düzeldim dedikten sonra herkes susar. Bir şehirde kaç kişi anlatacak bu adam ben düzeldim mi? O zaman bunun çekeceği sıkıntı daha az değil ama çalışacak, kazanacak. Öyle bugünkü hapishaneleri böyle tembel yuvası haline getirmek falan yok. İnna Allaha kana tevvaben rahim. Allah tevvab ve rahimdir. Yani ne diyor Allah şimdi? Burada bir şey gelecek. Şimdi o gelecek olan hüküm, hüküm kadınlar için geleceği belirtiliyor, erkek için değil. Değil mi? Burada isim kadınlarla ilgili 15. ayette. Şimdi Nur suresindeki 2. ayeti nasıl? 24. sure. Ezzaniyeti, önce zina eden kadını anlatıyor. Ve zani, zina eden erkek. Onda bu katıyor bu hükme. Fecridu kulle vahidin minhuma mi'ate celde. Her birine 100 değenek vurun. Şimdi müebbet hapis mi, 100 değenek mi? Bak hafifletildi, görüyor musunuz? Daha hayırlısıyla. Yani rejim cezası Tevrat'ta vardı, önce uygulandı. Sonra kadın için müebbet hapsi, erkek için ve kadın için eziyete. Şimdi bir erkeğin şehirde dolaşırken rastlayan, utanmıyor musun Allah razı olsun şuna iki laf söyleyeyim diye geldiği zaman mı iyi, yoksa bir 100 değenek yiyip ondan sonra rahat rahat dolaşması mı iyi? Hangisi daha iyi? Tamam. Tamam işte bak, hafifletilmiş. Hafifletilmiş. Şimdi bunu Allah onlar için bir yol açıncaya kadar diyor. Eğer Cevat Hocam dediği gibi olsaydı, lezbiyenlerle ilgili bir başka, bunun lezbiyenlerle ilgili olduğu bir yorum. Halbuki fuhuş diyor burada Allah-u Teala ayet-i kerimede. Evet, o da fuhuş sayılır. Ama Allah onlara bir yol açıncaya kadar meselesi bir hafifletici hüküm geleceğini gösteriyor. Ve o hükümde zina eden kadın ve erkek diye açıkça belirtiliyor. O zaman böyle bunu iddia eden bir takım yazarlar var. Bunların görevi o yol ne zaman açıldığını ispatlamaktır. Bunların bazıları diyor ki evleninceye kadar diyor. O yol açılması evlenmeleridir. Onu nereden çıkarıyorsun? Ya evliyseler bunlar ne olacak? Yani hayali şeyler olmaz. Kur'an'ı Kur'an'la açıklamak lazım. Kendi kafamıza göre açıklarsak şimdiye kadarki gördüğümüz gibi olur. Ne diyor? Sen yüksek sesle söyle de herkes duysun. 1. 15. ayette hani Arapça kuralına göre zamirler vellati sırf kadınlar. Tamam. Vellezani de iki erkek. İki erkek yani değil. Hayır. Yok. Yok. Şimdi bu vellezani de vellezani iki erkek olmaz. Bu iki bu böyle durumlarda kadınlar da erkeklerin hükmüne tabi olur. Ve o bütün ayetleri birlikte okuduğunuz zaman bunun böyle olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Şimdi burada bu iki erkek o vellati etiğine, o niye orada çok kadın? O zaman da adama derler ki vellati üç ve daha fazlasını gösteriyor. Peki iki kadın lezbiyenlik yaparsa ne olacak denir? Yok diyor zaten. Yok diyor. İşte kendi hayaline göre fetva verirse öyle olur. Ama ayeti ayetle açıklarsanız problem biter. Yani peki, muhterem arkadaşlar, ne? Bu durumda onun cezası ne oluyor? Onun cezasını bunun içerisine sokabilirsiniz. O ayrı bir konu. Aynı kategoriye sokabilirsiniz. Şimdi çünkü onu da Allah-u Teala bir ayette fuhuş sayıyor. Şimdi sizin için yani önemli bir şey söylemek istiyorum. Kendi kendinize şu soruyu bir sorun. Bir yerde bir konuşma yapıyorsunuz. Bir insan sizin konuşmanızı açıklıyor. Bu adam şöyle demek istiyor diye. Buna razı olur musunuz? Olur musunuz? Hele siz oradaysanız hiç razı olmazsınız. Ya siz kendi sözünüzü birisinin açıklamasına razı olmuyorsunuz da Allah'ın sözünü nasıl açıklama cesaretini buluyor bu insanlar? Sen kim oluyorsun da Allah'ın sözünü açıklıyorsun? Allah-u Teala peygamberine bu yetkiyi vermemiş. Sen nereden aldın bu yetkiyi? Diyor ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ. Dilini öyle aceleyle harekete geçirme. Vahiy geldiği zaman hani şu şeyi kavrayayım unutmayayım falan diye. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. Onu senin zihninde toplamak bize ait. Onu sana okutmak da bize ait. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Biz bunu okuduğumuz zaman sen onun okuyuşunu takip et. Dikkatle dinle. Cebrail gelip okuyor ya. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Sonra onu açıklamak bize düşer. Kur'an'ı açıklamak. Kitabun, bir başka yerde diyor, kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen. Li kavmin ya'lemu. Bu kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak açıklanmıştır. Kitab li kavmin ya'lemu, bilenler topluluğu için. Kitabun fussilet ayatuhu, yok. Elif, lam, mim. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra açıklanmıştır. Kim açıklamış? Milledun hakimin habir. Hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Hud suresi 1. ayet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i Allah zaten açıklamış. Bize düşen ilgili ayetleri bulup o açıklamaya ulaşmaktır. Kendi kafamıza göre açıklama yapmak değil. Evet, sorunun bitti mi soru? Yani bu Nur suresinde de kadınla erkeğin zinasını söylüyor diye soruyu bitiriyor. Yani yok. Birincisinde kadın kadına, ikincisinde erkek erkeğe. Yok, yani o birinci ve ikinci onların kabul edilmesi mümkün değil. Evet. Hocam şu an ayakkabıyla camiye girmek doğru mu? Şu an ayakkabıyla camiye girmek doğru olmaz. Çünkü camideki sergileri kirletirsiniz. Yapısı öyle değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin camisinin tabanı topraktı. Şimdiki camilerin tabanı halı. Ama bu şahı şunu sorsun, ben tarlada namaz kılarken ayakkabılarımı çıkarayım mı diye sorarsa çıkarma deriz, o kadar. Evet. Sattan ve onun gibilerine bu ölümünü son nefeste kelime-i şehadet getirmesi Firavun'un imanı ile anlaşılabilir mi acaba? Saddam ve onun gibilerin son nefeste kelime-i şehadet getirdiğini kim söylüyor ki? Yani ondan önce getirmediğini kim biliyor? Bunlar sadece Allah-u Teala'nın bileceği şeylerdir. Falanca insan, bize mesela Allah Firavun'u ayette bildirmeseydi onu bilmemiz mümkün değildi. Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın durumunu bildirmeseydi bilmemiz mümkün değildi. Bu falanca insan dediğiniz zaman o konuda kararı bizim vermemiz mümkün değil. Bizim yapabileceğimiz Allah'ın koyduğu genel hükümleri anlatmaktan ibarettir. İnsanlıktan gelen soru. Nesil ile ilgili. Allah içkiliyken namaza yaklaşmayın diyor. O zamanlarda içki haram olmamıştır. İçkiyi haram kılan ayet bu nesildiyse nesedilen ve neseden ayetlerin ikisi de Kur'an'da bulunmuş oluyorlar. Nesedilen ve neseden ayetlerin Kur'an'da olmasına ne mani var? İşte az önce Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerini okuduk. Bu ayetleri Nur suresindeki ayetler nesletmiştir. Allah biz bu Kur'an'da her şeyin örneğini verdik dediğine göre neslin de örneğini vermiş olması gerekir. Ama burada ciddi bir hata var. Sarhoşken namaza yaklaşmayın ayeti nesledilmiş değildir. O ayetin hükmü devam ediyor. Açın fıkıh kitaplarını, hangisini açarsanız açın. Sarhoş olan kişi ne dediğini bilecek duruma gelirse namazlarını kılar. Yani bir adam sarhoş oldu diye bir haramı işledi diye bir farzı terk mi edecek? Ne söylediğini bilecek noktadaysa ağzından çıkanı kulağı işitiyorsa, yani ne söylediğini biliyorsa namazını kılar, o kadar. Yani o hüküm kalkmamıştı. O hüküm devam ediyor. Neskedilmiş falan değildir. Evet. Başka? Hocam, eşin yeniden evlenmek istiyor. Karşı çıktığında Allah'a karşı çıkıyorsun diyor. Biliyor musun? Allah'a nasıl karşı çıkıyor? Şimdi yani bu kendisi, bu kadın eşinin kendi üzerine evlenmesinden rahatsız olup bu rahatsızlığını şey yapabilir. Senin bunu yapman haramdır falan dese, Allah'ım ben böyle bir emrini kabul etmiyorum dese, o zaman Allah'a karşı çıkmış olur. Ama kendisi böyle bir şeyi ben kabul edemem diyorsa, edemeyebilir. Eşi de ısrar ederse, yani dinen ayrılma hakkı da vardır. İsterse ayrılabilir. Evet. Kur'an 7 derece üzerine indirilmiştir veya 7 harf üzerine indirilmiştir deniyor. Lütfen açar mısınız? Aslında biz bu akşam, geçen hafta verdiğimiz bir sözü unuttuk. Yahya farkında mısın? Ben onu sana bırakmıştım. Buradan birisi Bakara suresinin 180. ayetini sormuştu. Biz bu hafta ertelemiştik. Ama şu anda gene... Haftaya ertelemişiz. İşte vakitler yetmiyor. Tamam. Şimdi yani şu, o aklıma geldi. Şimdi soruyu tekrarla. Ama unutma, bu meseleyi bir açıklayalım. Yani şu Bakara 180. ayet neshedilmiş diye söyleniyor. Şimdi ben size kısaca söyleyeyim. O ayet asla neshedilmiş bir ayet değildir. Yani onu peşinden söyleyeyim. Ondan sonra siz bir hafta düşünün. İnşallah bir hafta sonra anlatırız. Soru soranla tartabilirsin. Yani aklımda ha, görüyorsun ha. Yani ya unutma derdin yok, tamam o zaman. Peki o soruyu şey yap. Kur'an 7 lehçe üzerine veya 7 harf üzerine indirilmiştir deniyor. Bu konuda. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in 7 lehçe üzerine indirilmesi, 7 harf üzerine indirilmesiyle ilgili hadis-i şerifi biliyorum ama bu konu o benim uzmanlık sahamım değil. Şimdi o usta konuşmaya kalkışırsam yanlış şeyler söylerim. Onun için ben o hususta konuşmam doğru olmaz. Evet. Başka? Ha, yeni bir soru mu var? Kur'an'da geçen ayet kelimesine baktığımızda bu kelimenin çoğul şekli olan ayat kelimesi mucize, belge, delil, işaret, Kur'an ayetleri manasında kullanılıyor. Hiçbir ayette ayet kelimesi Kur'an ayeti anlamında kullanılmıyor. Örneğin işte Bakara 106, 118, 145, 211, 248 falan ayet numaraları. Bu ayetlerden örneğin Bakara 106'daki ayet sonra bitmiş. O ne oldu? Şimdi bir kere bu arkadaşımızın tespiti eksik. Kitabun uhkimet ayatuhu diye ayet-i kerime yoktu. Ayetleri muhkem kılınmış bir kitap. İşte Kur'an ayeti. Ama ayet kelimesi tabii ki sadece Kur'an manasında kullanılmıyor. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Ayetlerimizi onlara afakta ve enfüzen dış dünyada ve kendi içlerinde göstereceğiz. Onun gerçek olduğu, Allah'ın gerçek olduğu, hak olduğu onlar için çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Evet, o kadar Allah sen soruyor. Söz konusu iddiada Bakara suresi 106. ayette ayet olarak tekil şekilde geçtiği için bu ifadeden Kur'an'ın ayetlerinin değil de Allah'ın kainattaki delilleri, belgeleri, mucizeleri, işaretleri manasındaki ayetleri anlamak doğru olur mu? Ya da bu şekilde de anlaşılabilir mi? Evet, doğru olmaz. Şimdi nesih kelimesini biz anlattık uzun uzun. Yani o ayetten bir kere baştan söylediği yanlış, yani kurgu yanlış. Kur'an ayetleri olarak Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Evet, yani o kadar çok geçiyor ki Kur'an ayeti manasına çoğul olarak da geçiyor, tekil olarak da geçiyor. Evet. O kadar çok geçiyor ki dolayısıyla herhalde bu alelacele yazılmış bir soru olması lazım. Düşünülmeden. İşte burada manensek min ayetine onun sihane eti bi hayrin minha ve misliha. Zaten nüshası çıkarılan da yazıdır. Yani bunu anlamayacak bir şey yok. Çok açık ve net. Peki. O zaman inşallah unutma da haftaya önce şimdi Yahya tabii haklı. Bu hafta soruyu sormamasının sebebi şu. Ben Bakara 180. ayeti vakıfta anlatacaktım. Onu vakıfta hiç anlatmak fırsatı olmadı işlerimizden dolayı. Şimdi diyor ki önce bir vakıfta anlat, ondan sonra burada dinleyelim diyor. Tamam, inşallah vakıfta anlatırız. Peki. Allah hepinizden razı olsun.